A do 13 listopada. Bipi, kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 października, jest 15. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Jest potwierdzenie MSZ-u. Wśród porwanych w Nigerii marynarzy jest 8 Polaków. Przez toksyczne opary około 50 osób, w tym uczniów, ewakuowano z basenu w Koszalinie. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Prezydent podpisze ustawę, zgodnie z którą 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Ale na początek serwisu Trójki informacja z lotu. Strajk pracowników przewoźnika został zawieszony do jutra do godziny 22.30. Natomiast rozmowy z przedstawicielami dyrekcji firmy mają być wznowione jutro o 10 rano. Do tego tematu wrócimy w kolejnym serwisie Trójki. MSZ potwierdza, wśród 11 osób porwanych przez piratów u wybrzeży Nigerii jest 8 Polaków. Marynarze zostali porwani ze statku Pomerania Sky. Do ataku doszło w sobotę w rejonie nigeryjskiego portu On. Statek pływał pod banderą Liberyjską. Służby dyplomatyczne prowadzą już działania w tej sprawie, ale niewiele można w tej chwili o nich mówić. Szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Konsulat w Hamburgu rozmawia z armatorem, konsulat w Abudży prowadzi rozmowy z władzami lokalnymi. Więcej nie możemy na ten temat na tą godzinę powiedzieć, natomiast też prosimy o uszanowanie prywatności tych osób. Na statku, z którego zostali porwani Polacy, było w sumie 20 osób. Niemiecki armator, do którego należy Pomerania Sky, ma teraz negocjować uwolnienie załogi. Wszystko wskazuje na to, że 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że Andrzej Duda podpisze odpowiednią ustawę. Pan prezydent jest na bieżąco informowany o tej inicjatywie. Od samego początku były przekazywane informacje o tym, że jest taka inicjatywa planowana. Na każdym etapie prac legislacyjnych otrzymywaliśmy informacje o tym. Pan prezydent jest skłonny ustawę, która trafi do niego na biurko, podpisać. W piątek Senat poparł ustawę o Święcie Narodowym z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w której jest zapis właśnie, że 12 listopada, czyli poniedziałek, będzie wolny od pracy, ale senatorowie wprowadzili poprawki. Zgodnie z nimi 12 mają obowiązywać ograniczenia w handlu, takie jak w niedzielę i inne święta. Natomiast służba zdrowia ma pracować normalnie. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Jego posiedzenie zaplanowano na 7-9 listopada. Nie ma zagrożenia chemicznego na basenie w Koszalinie, zapewniają służby sanitarne. Przed południem przez toksyczną chmurę ewakuowano kilkadziesiąt osób, między innymi uczniów szkoły sportowej. Część z nich skarżyła się na trudności z oddychaniem, nudności, bóle głowy. 9 uczniów trafiło do szpitala. Po badaniach jak zostali już wypisani do domów. Wiadomo, że nie doszło do skażenia wody, mówi Monika Tkaczyk, prezes Zarządu Obiektów Sportowych w Koszalinie. Stał się nieszczęśliwy wypadek. Pani sprzątająca, myjąc powierzchnię jacuzzi, zmieszała 2 środki chemiczne. Nie spłukała jednego środka i użyła drugiego. Powstała chmura takiego śmierdzącego dymu. W tym czasie dzieci zaczęły się źle czuć. Mówiły, że mają mdłość. Trenerzy szybciutko te dzieci ewakuowali. W tych środkach codziennie pracujemy. To są środki używane na co dzień w każdym domu, tylko niestety o dużo większym stężeniu. Na basenie było 50 osób, uczniowie szkoły sportowej, także nauczyciele i ratownicy. Ciężko było bardzo oddychać. Trener nam zadał zadanie. Mieliśmy wejść do wody i nagle poczuliśmy smród takiego domestosu, chloru, bardzo mocno gęstego. Nasz kolega dał radę płynąć. My z kolei zaczęliśmy jakby uciekać od tego smrodu. To był taki smród, że aż zawiły oczy, od razu był kaszel. Dla bezpieczeństwa basen do końca dnia pozostanie zamknięty. O tym, kiedy ponownie będzie otwarty, zdecydują służby sanitarne. Zamach bombowy w stolicy Tunezji. Kobieta wysadziła się w powietrze w samym centrum Tunisu. Według najnowszych informacji co najmniej 9 osób zostało rannych. Świadkowie mówią, że terrorystka odpaliła bombę tuż przy policyjnym patrolu. Na miejscu wybuchu są służby bezpieczeństwa i karetki pogotowia. Policja zamknęła jedną z głównych ulic w centrum tunezyjskiej stolicy, aleje Habiba Bourguiby. Na koniec w serwisie Trójki jeszcze Syria. Muzeum Narodowe w Damaszku ponownie otwarte. Można zwiedzać część ekspozycji. Zamknięcie placówki wymusiła trwająca w Syrii wojna domowa. Szczegóły w relacji Wojciecha Cygielskiego. Uroczyste otwarcie Muzeum Narodowego w Damaszku stało się dla syryjskich władz okazją, by zademonstrować, że syryjska wojna dobiega już końca. Ponowne otwarcie placówki pokazuje, że cywilizacja pokonała terroryzm. Muzeum było świadkiem jasnych kart historii Syrii i otwarcie jest ważnym znakiem. Wkrótce otworzymy też inne placówki. Mówił Mahmud Hamoud z syryjskiej dyrekcji antyków i muzeów. Przed rozpoczęciem syryjskiej wojny domowej w muzeum znajdowało się około 100 tysięcy zabytków.

call more. Three quarters in a glass, I see you smiling ass. If you flip them on my stomach, will you marry my ass? Woo! I'll be like, yeah, man. Cause I want the main thing. Continental. Whatever comes flowing after that is yin yang. Don't settle for a scar. Jak zwykle nasze spotkanie rozpoczął Prince. Kiedy przygotowywałem się do dzisiejszej audycji, myślałem, już byłem przy naszym programie, specjalnym wydaniu Soul Muzyka Duszy, które będzie miało miejsce 1 listopada. I zastanawiałem się nad artystami, którzy mogą wystąpić dzisiaj i jutro. Tacy, którzy odeszli, których warto wspomnieć. I okazało się, że tych utworów jest tak dużo, że postanowiłem poświęcić im dwie audycje. Właśnie tę 1 listopada i tę dzisiejszą. Rozpoczął Prince, którego bardzo żałujemy, że już z nami nie ma, bo to artysta był wielki. I pomyślałem, żeby podejść do tego święta, które u nas jest bardzo poważnie, w sposób taki bardziej radosny, powspominać tych artystów i to, co było u nich tak naprawdę fajne. Zatem Owen Hasney, menadżer Prince'a, powiedział tak. Prince miał zwyczaj słuchania głośnej muzyki podczas snu. Pewnego razu obudziłem się i wyłączyłem odbiornik. Myślałem, że Prince nawet nie zauważy. Nagle wyskoczył z łóżka i zaczął krzyczeć. Owen, ty niczego nie rozumiesz. Muzyka oswaja najdziksze bestie. Po czym włączył sprzęt i położył się do łóżka. Widziałem, jak jego afro rozpłaszcza się na poduszce, a on spokojnie śpi, kiedy utwór Disco Inferno grzmiał w całym motelu. Zatem jeszcze raz Prince. Świadomie kilka tygodni temu rozpocząłem bardzo gorącą dyskusję w Państwa listach, czy więcej Prince'a, czy też jest go za mało. Chciałbym wygasić troszkę te emocje. Wydaje mi się, że nie ma na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia zbyt wiele tego artysty piekielnie zdolnego, któremu instrumenty żadne nie przeszkadzały, kiedy brał je do ręki. Pani Ola będzie teraz dyżurowała przy telefonie, bowiem mamy do rozdania zaproszenia na koncerty Agizarian. 18 listopada w Legionowie i 19 listopada w Poznaniu w auli Uniwersytetu Muzycznego. Zatem prosimy o telefon kierunkowy 22, a później 7 trójek. Ten numer Państwo doskonale znają. 22 i 7 trójek. Mamy zaproszenia do Legionowa i do Poznania na koncerty Agizarian 18 i 19 listopada. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta live. enjoy yourself. Groove, let the madness in the music get to you. Life ain't so bad at all. You live it off the wall. Life ain't so bad at all. Live life off the wall. Live your life off the wall. Live it off the wall. You can shout out all you want to, cause there ain't no sin and folks are getting loud. Take the chance and do it. And there ain't no one who's gonna put you down. Cause we're the party people night and day. Living crazy, that's the only way. So tonight, gotta leave the 9 to 5 up on the shelf and just enjoy yourself. Come on, move. Let the madness in the music get to you. Kolejny wielki nieobecny i kolejny wspaniały soulowy głos, podkreślam, soulowy głos Michael Jackson. W tym utworze zagrał z mistrzem George Duke. Feel for somebody, and your mind is working overtime. 5 sierpnia minęło 5 lat, od kiedy opuścił nas George Duke, znakomity wokalista, kompozytor, cudownie grający na wszelkiej maści instrumentach klawiszowych. Człowiek związany z jazzem, z funky, naprawdę wielka postać. Był kilka razy w Polsce i nawet miałem okazję z nim kiedyś porozmawiać. Wesoły i po prostu kochający muzykę. To teraz czas na królową. Koncert został zarejestrowany w kościele baptystów w Los Angeles i śpiewała oczywiście Aretha Franklin. Old Landmark to tytuł tego nagrania, rzeczywiście powrót do korzeni Aretha Franklin, bo kiedyś wspominałem Państwu o tym, że zaczynała swoje publiczne występy od śpiewania w kościele swojego, w którym mszę odprawiał jej ojciec. Miała wtedy bodajże 12 lat i to nagranie również Państwu prezentowaliśmy. Skoro była królowa muzyki soul, to teraz zabrzmi przepięknie królowa białego soulu. Just a little loving early in the morning beats a cup of coffee for starting off the day. Just a little loving when the world is yawning makes you wake up feeling good things are coming your way. Early something to kind of see them through. Nothing turns the day on, really gets it done, like a little bit of loving from some loving someone like you. Dusty Springfield, to nie Tina Maria, panie Pawle, ale rozumiem, że dzisiaj zamiast kawy jest herbata malinowa i dzisiaj chorujemy. Jeszcze jedna uwaga. Już myślałem, że nie nada pan Arity. Ona powinna mieć swój kącik w pańskiej audycji. No, pomyślimy o tym, bo rzeczywiście jest to jakaś propozycja. Teraz wokalistka, która wzorowała się na Dusty Springfield, która czerpała również pełnymi garściami z dorobku Arity Franklin i też nas opuściła bardzo, bardzo przedwcześnie. Some un- Winehouse. Piosenka pochodząca ze ścieżki dźwiękowej do filmu zatytułowanego Emmy. Piękny film o miłości. Jeśli ktoś jeszcze z Państwa nie widział, to bardzo, bardzo, bardzo polecam. No i prośba do Państwa. Słuchacze mówią, żeby jednak kącik Aretha Franklin pojawił się w audycji Soul Muzyka Duszy. Tylko jakąś nazwę musi mieć. Zatem może jakieś propozycje Państwo mają? czarny@polskieradio.pl to adres kontaktowy. czarny@polskieradio.pl to nasz adres kontaktowy. Teraz zespół, który wniósł bardzo dużo do propagowania soulu, rhythm and bluesa i bluesa. What's this I hear? There's a whole lot of talk. The people say they try to put the kid. Yeah, yeah. Tell me what you did. You can call it what you want. I call it messing with the kid. Now the kid plays hot, and hot don't pay. I say what I mean. I mean what I say. Yeah. You want, but I call it messing with the kid. You wanna mess with the kid? And you guys, eh? How about you people out there? You wanna mess with the kid? Najbardziej znani bracia, nie bracia w branży muzycznej, w ogóle w historii muzyki, czyli John Belushi i Dan Aykroyd, ukrywający się na potrzeby tego projektu pod imieniem, nazwiskiem Joliet Jake Blues, czyli John Belushi, i Elwood Blues, czyli Dan Aykroyd. Grupa istniała naprawdę, nie tylko powstała na potrzeby filmu. Powstała w 1977 roku, a w 1978 został wydany album Briefcase Full of Blues, który znalazł się na pierwszym miejscu bestsellerów płytowych. I od tej pory rozpoczęła się ponownie moda na muzykę rhythm and bluesową i na powrót starych gwiazd wydających dla wytwórni Stax Records przede wszystkim. I tak się to wszystko rozpoczęło. Później był jeden film, drugi film, po drodze jeszcze opuścił nas John Belushi. Dlatego właśnie przypominamy to oto nagranie. W filmie Blues Brothers wystąpił najciężej pracujący człowiek w historii show biznesu. Tell me what you're going. James Brown, nagranie z 1959 roku. Teraz z kolei pojawi się artysta, który był wzorem albo też wielkim wokalistą dla naszego Czesława Niemena. McFatter, który występował ze swoją grupą Drifters od 1987 roku w Rock and Roll Hall of Fame, jeden z ulubionych wokalistów Czesława Niemena. Teraz kolejny faworyt naszego wielkiego, wielkiego śpiewaka. Cause I'm a love man. Ooh, baby, I'm a love man. That's what they call me, I'm a love man. Big old love man. 6 feet, 1 weight, 210. A long hair, pretty fair skin. I'm long-legged and I'm a homicide. My baby, I wanna take you on. Cause I'm a love man. Love Man i Otis Redding, a przed nami Rufus Thomas. You wanna see it? Do you wanna see it? Do you wanna see it? Do you wanna see it? I'm gonna do it for you. I'm gonna do it for you. I'm gonna do it for you. I'm gonna do it for you. I'm getting ready. I'm getting ready. I'm getting ready. I'm getting ready. I'm about to get it for you. I'm about to get it for you. I'm about to get it for you. I'm about to get it for you. Listen, I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it now. I'm gonna do it now. Niesamowity, dziki i niewiarygodnie sprawny wokalnie Rufus Thomas. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona przygotowali dzisiejsze wydanie audycji Soul Muzyka Duszy. Po 16 spotka się z Państwem Marcin Pośpiech, już teraz zapraszam. A na zakończenie Billy Preston. Do usłyszenia najpierw 1 listopada, a później za tydzień w Soul Muzyka Duszy.